Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 28 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek najnowsze informacje po wypadku kolejowym w Barcelonie. Rannych jest co najmniej 48 osób. Do 10 lat więzienia grozi mężczyznom zamieszanym w korupcję podczas przetargu na ochronę obiektów wojskowych. Prokuratura ma już akt oskarżenia. Ukraińcy zjeżdżają w okolice Oławy na Dolnym Śląsku. Co najmniej 48 osób zostało rannych w katastrofie kolejowej w Barcelonie. Do wypadku doszło na stacji Franca, niedaleko portu. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i narodowości poszkodowanych. Jeden z pociągów nie wyhamował na czas i uderzył w ograniczniki na peronie oraz pobliski słup. Według miejscowych służb medycznych 18 rannych osób trafiło do szpitala, a 5 jest w stanie ciężkim. Wśród poszkodowanych jest też maszynista pociągu. Przyczyna wypadku na razie nie jest znana. Przypuszcza się, że nie zadziałały hamulce. Świadkowie twierdzą, że pociąg nie zwolnił, gdy wjeżdżał na peron. A reforma w funkcjonowaniu sądów jest potrzebna, tak mówi rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. W Polskim Radiu 24 stwierdził, że zawetowane ustawy miały w nieodpowiedni sposób regulować nadzór nad sądami. Zgadzam się, że wymiar sprawiedliwości należy reformować pod kątem szybkości postępowania, rzetelności działania sądów, eliminowania błędów poprzez nadzór instancyjny, czyli poprzez sądy wyższej instancji, poprzez podejmowanie różnych reform takich częściowych, ale które eliminują pewne problemy, jak chociażby biegli sądowi. Natomiast nie uważam, że zmiany personalne w sądownictwie doprowadzą właśnie do tych reform. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki zapewnia, że jego resort jest gotowy, aby współpracować z prezydentem Andrzejem Dudą nad nowymi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. W radiowej jedynce tłumaczył, że reforma wymaga zmian personalnych wśród sędziów. Jestem przekonany, że nie da się zmienić dobrze wymiaru sprawiedliwości, zostawiając tych samych ludzi, którzy odpowiadali za patologię tego wymiaru sprawiedliwości do tej pory. Czy wiecie państwo, że nie byłoby miliardowego wyprowadzania pieniędzy z VAT-u, gdyby nie decyzja Sądu Najwyższego z 2008 roku? To Sąd Najwyższy stwierdził, że złodziejstwa VAT-owskie należy rozliczać według kodeksu skarbowego, w których kary są śmieszne i symboliczne, a nie według kodeksu karnego. Prezydent zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, a podpisał trzecią o ustroju sądów powszechnych. Jest akt oskarżenia w sprawie korupcji podczas przetargu na ochronę obiektów wojskowych. Zarzuty w tej sprawie usłyszało dwóch przedstawicieli firmy ochroniarskiej oraz pracownik cywilny wojska. W 2012 roku razem z 4 żołnierzami mieli oni zawrzeć układ i ustawić przetarg na ochronę jednostek w Malborku, Pruszczu Gdańskim i Lasowicach Wielkich. Uzgodniono, że agencja ochrony złoży ofertę bez ceny, a jeden z żołnierzy odczyta ją jako ostatnią, żeby podać cenę jak najniższą. Miał za to dostać 10 tysięcy złotych. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Ustawiany przetarg wart był ponad 5 milionów złotych. Pracownicy z Ukrainy upodobali sobie powiat oławski na Dolnym Śląsku. W regionie jest bowiem wiele dużych firm. Z danych Urzędu Pracy wynika, że liczba zarejestrowanych tam pracowników z zagranicy już teraz zrównała się z tą z końca 2016 roku. W grudniu może osiągnąć 10 tysięcy. Marek Pasztetnik z Zachodniej Izby Gospodarczej mówi jednak, że ta liczba jest dwukrotnie wyższa. Powiat oławski ma zarejestrowanych 20 tysięcy obywateli Ukrainy. Jak gdyby w skali Polski jest rekord i lider, ale to zakłady pracy duże mają właśnie bardzo duże ssanie na pracowników zagranicznych. A przy aktualnej bardzo niskiej stopie bezrobocia, bez wsparcia pracowników z zagranicy firmy nie dałyby sobie rady, tłumaczy ekspert z agencji Otto Workforce Tomasz Dudek. Jeśli firmy chcą się rozwijać, to musi być dopływ nowych pracowników. Dużo mówi się o tym też, że ilość 1 200 000 w zeszłym roku tych osób w skali całego kraju hamuje wzrost płac. To oczywiście też jest prawda, tylko co by było, można sobie zadać pytanie, gdyby tych pracowników nie było. To nie spowodowałoby, że pracowników w ogóle byłoby więcej. Jak wynika z najnowszych danych raportu Imigranci, wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw, aż 94% Ukraińców przyjeżdża do Polski ze względu na zarobki. Prawie połowa wiąże swoją przyszłość z zostaniem tu na stałe. Izrael wzmacnia środki bezpieczeństwa wokół wzgórza świątynnego w Jerozolimie. Mimo wycofania wykrywaczy metalu oraz kamer monitoringu, w rejonie Starego Miasta wciąż dochodzi do starć izraelskich sił z Palestyńczykami. Miejscowe władze nie wykluczają, że dzisiaj w dniu muzułmańskiego święta nie będzie inaczej.

chased an idea. Healed an earth behind some broken creature. Maybe she loves you, and I'm just a preacher. Non-believers crying, don't believe her. Non-Believer to London Grammar z zestawu do głosowania na listę LP Trójka. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Głosowanie jeszcze przez niecałe dwie godziny. Piotr Metz dziś po godzinie 19. Płyta tygodnia. Monika Bożym, Jestem Przestrzeń. To projekt Muzeum Powstania Warszawskiego. Mamy takie płyty dla Państwa. 71335. A dziś słuchamy piosenki Przestrzeń. Nasza płyta tygodnia Jestem Przestrzeń, projekt Muzeum Powstania Warszawskiego. Mamy dziś te płyty dla pani Reginy z miejscowości Wierzbiczany i dla pana Piotra z Warszawy. A jeszcze wiadomość, premiera tej płyty dziś, a Monika odwiedzi nas w audycji do południa w najbliższy wtorek. Mój bardzo miły, muszę cię pożegnać, muszę odejść i znów będę sama. Odbiorę ci moje ciało splątane muszę to zrobić. To raz jeszcze Monika Bożym z naszej płyty tygodnia. To przy okazji dodam, że ta piosenka w zestawie do głosowania na listę polecam. Polskieradio.pl / trójka, jeszcze godzina i 40 minut. Mamy dla Państwa jeszcze jedno zaproszenie i to na dziś, więc chcę o tym powiedzieć teraz. Zapraszamy na koncert przy szabasowych świecach w kościele świętego Jana Chrzciciela i świętego Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Gwiazdą wieczoru będzie skrzypek Mike Stein, kantor z Los Angeles, aktor musicalu Jesus Christ Superstar na Broadwayu, zdobywca nagrody Grammy, uczestnik amerykańskiej edycji The Voice. Towarzyszyć mu będą polscy kantorzy, a posłuchamy, będą mieli Państwo okazję posłuchać, ci, którzy wybierają się dzisiaj do Kazimierza Dolnego. To będą pieśni przybliżające niezwykłą atmosferę szabatu poprzez prezentację w języku hebrajskim, psalmów, poematów oraz opowieści szabatowych. Przypomnę, dzisiaj o godzinie 18.45 Kościół Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Bartłomieja Apostoła, Kazimierz Dolny, ulica Zamkowa 6. No i jeszcze jedna wiadomość, wstęp wolny. A my wracamy do Archeum. My family and my country, heaven knows where I belong. Pack my bags tonight. Here's one Jacobite who must leave or surely die. Put me on a train in the pouring rain. Say farewell, but don't say goodbye. Seagull, carry me over land and sea to my old folk. That's where I wanna be. Rod Stewart, Every Beat of My Heart. Patrzę do archiwum alp3.pl. Rod Stewart miał 16 utworów na naszej liście, wliczając w to 3 duety z Wonderem, z Jeffem Beckiem i z Ronaldem Isleyem. No, ale tylko 2 piosenki dotarły do pierwszej dziesiątki. Ta właśnie, Every Beat of My Heart, i nieco wcześniej, Wakacje 86 roku, Love Touch. Inside you know this love's worth one more try. Don't push it all aside, cause I wanna be good for you. I didn't mean to be bad, but darling, I'm still the best that you ever had. Just give me a chance to let me show you how much I wanna give you my love touch. Climb your walls and find somewhere to hide. Can I knock down your door and drag myself inside? I'll light your candles and baby, maybe I'll light your light. I wanna feel the breathless end that you come to every night. This ever-changing love is pushing me too far. I feel the need to reach you right now wherever you are. These empty arms are getting stronger every day. Believe me, baby, they won't let you get away. No, they won't let you get away. If you wanna be good for you, I didn't mean to be bad. But darling, I'm still the best that you ever had. Just give me a chance to let me show you how much I wanna give you my love to. I wanna give you my love touch. Rod Stewart, 2 piosenki, które dotarły na naszej liście do pierwszej dziesiątki. To ostatnia Love Touch. Za 29 minut 11. Ogłoszenie społeczne. Co król Karol królowej Karolinie kupił? Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile, ile. I co brzmi w czynie, w szczebrze, szynie. Chciałabym wiedzieć, niech mnie to nie ominie. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy. Nawet przy stole z powyłamywanymi nogami. I że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji. Sieć obywatelska Watchdog Polska. Ciągniemy władzę za język. Więcej na www.zajęzyk.pl. Ogłoszenie społeczne. Druga odsłona taśmociągu to był marzec 1983 roku. pijany dur. Klezmer przegrywa tu żywot swój. Siedzisz za duże półbuty, luźny wzrok. Kiedy przejdzie ta noc, ta moc, komu dasz ten świat cudów ósmy cud? Komu worek szmat, komu serca pół? Butelką zła, komu drugie dno do tego dna, co ma. Nic wciąż bar. Siedzisz jak bożek gorzelny, skrętać misz w dymie jak w kocu z wełny. Dany na singlu Ton Pressu utwór Bożek Gorzelny, Krystyna Prońko, marzec 1986 roku. Jedziemy dalej. Jak mówi tytuł Star People 97, to musiało być w 97 roku, dokładnie w maju na liście ta piosenka George Michael. Nikt, ale to nikt nie pamięta o dniu admina, a to właśnie jest dzisiaj. Gdyby sieć, to ładne zdanie, gdyby sieć przestała działać albo komp wykonał zwiechę, wtedy kogo ciągniemy za nogawkę? Oczywiście admina. Pozdrowienia dla wszystkich adminów. Wendy Lance pojawi się na Ladies Jazz Festiwalu, a na razie piosenka Boom Boom w zestawie do głosowania na listę. Écoutez, boum boum, c'est la langue de l'amour. Boum boum, c'est la langue du cœur. Boum boum, c'est la langue de l'amour. B-O-O-M, B-O-O-M. Of love is not l'anglais. The language of love is not le français. The language of love you cannot parler. Shh. Écoutez, boum boum, c'est la langue de l'amour. Boum boum, c'est la langue du cœur. Boum boum, c'est la langue de l'amour. B-O-O-M. Je vous garantis, si vous écoutez bien, l'amour vrai, vous me trouvez. Boum boum, c'est la langue de l'amour. Boum boum, c'est la langue du cœur. Wendy Lenz tak ładnie się zaśmiała za kwadrans 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. 6 premier, czyli w sumie niewiele. Wśród nich 2 propozycje z kręgu kina familijnego, czyli coś na wakacyjne projekcje dla całej rodziny. Mała Wielka Stopa to francusko-belgijska animowana komedia. Jej nastoletni bohater wyrusza na poszukiwania dawno zaginionego ojca, a po drodze odkrywa zaskakujące rodzinne tajemnice dotyczące choćby jego przodków. Z kolei Kacper i Emma jadą w góry, tytuł wiele już wyjaśnia, to familijna opowieść z Norwegii. Przygód i nieoczekiwanych spotkań z dzikimi zwierzętami podczas wakacji głównych bohaterów spędzanych właśnie z daleka od miasta na pewno nie zabraknie. Na silne emocje i brawurowe potyczki przygotujmy się idąc na seans amerykańskiego thrillera Atomic Blonde. Zimna wojna, komunistyczny Berlin i Charlize Theron w roli brytyjskiej agentki, której lepiej nie stawać na drodze. Więcej o Atomic Blonde, krytyk filmowy Grzegorz Fortuna. Reżyserem filmu jest David Leitch, który był współautorem pierwszej części Johna Wicka. Ten film wygląda zupełnie inaczej niż większość współczesnych filmów akcji, dlatego że w większości z nich przez poszatkowany montaż praktycznie nie widać, co się dzieje. Natomiast po stylu reżyserskim Davida Leitcha widać, że on stawia na prawdziwe triki kaskaderskie i na długie ciekawie poprowadzone ujęcia, które pokazują akcję w taki bardziej staroszkolny sposób. Do tego główną rolę gra tutaj Charlize Theron, która po ostatniej części Mad Maxa stała się taką trochę heroiną kina akcji. Pojawiła się też w najnowszej części Szybkich i Wściekłych i wydaje się, że właśnie idealnie sprawdza się w roli takiej twardej bohaterki, która doskonale radzi sobie z przeciwnościami losu. W tym wypadku gra agentkę, która działa pod przykrywką w Berlinie w latach 80. Zdecydowanie bardziej przyziemne, co wcale nie znaczy nudne życiowe problemy, wprowadzą nas bohaterowie filmu Wilde Maus. To austriacko-niemiecki dramat z dużą jednak dozą humoru, bo też główny bohater, zwolniony z pracy krytyk muzyczny, w niebanalny sposób postanawia zemścić się na swoim byłym szefie. Jest też dziś i coś dla fanów kina gatunkowego, w tym wypadku filmu akcji w fantastycznej scenerii. To Wojna o planetę małp, czyli trzecia już część przebojowej serii, w której przeciwko sobie staną ludzie i małpy. Spektakularna bitwa przesądzi o przyszłości obu gatunków i całej planety. A te mroczne wizje szybko rozwieje pełnometrażowy dokument Kedi – Sekretne życie kotów. Naprawdę uroczy, tym bardziej, że tureckie koty nie walczą z ludźmi. Wręcz przeciwnie, żyją z nimi w absolutnej symbiozie. A więcej o filmie, głośnym już w świecie, Paula Schmidt z firmy dystrybucyjnej M2 Films. Podbił świat, podbił kina w Stanach Zjednoczonych. Kedi – Sekretne życie kotów. Dokument tureckiej reżyserki Jade Torun, która urodziła się w Stambule i mieszkała tam do 11 roku życia. Później przeniosła się do Stanów Zjednoczonych i nakręciła taki list miłosny do miasta i do kotów w Stambule. Poznajemy tam historię 7 kotów. Szajby, bestii, cwaniaka, przylepy, flirciarza i sułtana. I jest to dokument, który przywraca też wiarę w ludzi, bo oprócz tego, że oczywiście otrzymujemy te ujęcia kotów też z takiej kociej perspektywy, nakręcone kamerą przy ziemi, to dostajemy też wypowiedzi mieszkańców Stambułu, bardzo ciepłych ludzi, prostych, którzy opiekują się tymi kotami, przeznaczają swój czas, swoje pieniądze i mimo, że nie jest to tak jak w naszej, w kulturze europejskiej, że koty są w czterech ścianach i są takimi maskotkami ludzi, to tamte koty żyją na ulicach, dzielą czas między różnych mieszkańców, ale ludzie dają im naprawdę ogromną miłość. I to już ostatnia z dzisiejszych premier, a jeśli komuś wciąż mało, więcej interesujących propozycji filmowych znajdzie w programie kolejnego wakacyjnego festiwalu. Już od jutra 11. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Ryszard Jaźwiński. Za 11.11 Michael Jackson, a potem Miss Lloyds. Nothing, just a way to I get through.